يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. چدا د سورة المائدة نوي أو يو نوي نمبر آياتنا و حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وویل انتهينا انتهينا بس مكره بس مكره. بنزم یو اورز حضرت عمر رضي الله تعالى عنه د غرمې په وخت کې بدو البته د خو په وخت کې د یو چا کالی پورته کښته کیږي، خو په دغه وخت کې چې حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بدو د دې یو مرایي هل تورغ دی. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه چې ځان ته متوجه سو نو یې دعا وکړه چې الهي داسې امر نازل کړي چې په هغه سره په دغه حالاتو کې د مسلمان عورت وساتل سي. نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة النور په 15 نمبر آیات کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. شبجم دبدر دبنجانو پباركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده صحابي كرام سر ومشورة وكرة چه سور سر وكو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دغه کسان زموږ اقربا او د اکا زامن دي، فدیه ځنی واخله او پرېږده. نور اصحاب کرامو هم د مهربانی او احسان یعنی مفت اله کولو یا فدیه مشوره ورکړه، بله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه چې د هغه نظر او مشوره داوه چې ټول دی ووژل سي او هر مسلمان دی هغه خپل قریب کافر ووجنی. ډیر شدید نظر وو، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه شدت څخه متحیر سو چې هر مسلمان به هغه خپل قریب ووجنی. مثلا زوی مسلمان دی او فلار کافر په بندیانو کې نیول سوی دی، دغه مسلمان زوی به هغه خپل کافر پلار ووجنی. دا د عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر وو، مگر دغه رایه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل نرمۍ او شفقت په سبب نسو خوشه او د نورو اصحاب کرامو د مشورې سره مطابقیه دا فیصله وکړه چې د بدر د جنگ بنجان په فدیه سره پریږدي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خلقو په منځ کې ودرېدی او وی فرمایل بے شک چې الله جل جلاله د ځینو خلقو زړونه داسې نرم کوي چې تر شیدو هم نرم وي، او الله جل جلاله د ځینو خلقو زړونه داسې قوي کوي چې تر ډبرې هم سخت وي. یا ابا بکر، زه تا د هغو کسانو څخه وینم چې الله جل جلاله یې زړونه نرم کړي وي، لکه ابراهیم علیه السلام چې ویل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. چدا د سورة ابراهيم شپږ دېرشم نمبر آياتي. او لك عيسى عليه السلام چويل ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. چې دا د سورۃ المائده یو سل اتلس نمبر آیات دی. او ته یا عمر ستا زړه الله جل جلاله قوي کړی دی. داسې چې وینم لکه نوح علیه السلام چې کم وخت یې وویل ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، چې دا د سورۃ نوح شپږویشتم نمبر آیات دی. او لکه موسی علیه السلام چې وویل ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، چې دا د سورۃ يونس اتاتیا نمبر آیات دی. کله چې مسلمانانو د بنجانو د اله کولو او د فدیې اخیستلو فیصله وکړه، د الله جل جلاله هغه قول نازل سو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی تایید یې کاوه. الله جل جلاله د سورة الانفال په اوش پیتم نمبر آیات کې فرمایي ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني النبي لردا نشایي چې دلر بنجان وي او د فدیه په اخستلو سره یې الکی فدیه ځنی واخلي او هغه بنجان پریږدي، تر څو چې دغه نبی په مځکه کې د کفارو په وژلو قوي کیږي. اے مسلمانانو، تاسو د دنیا اسباب غواړي چې د بنجانو څخه فدیه اخلي، او الله جل جلاله تاسو لره د آخرت د ثواب اراده لري. کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجړل، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم دغه آیات ووایه، ځکه د هغه هم د فدیه اخیستلو رأی و، هغه هم وجړل. دغه د دوی د ژړا په وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویل د چې دوی دواړه ژاړي، ویل یا رسول الله، یا ابا بکر، چې شي مو ژړوي؟ راته وویست که داسې یو کار وي چې په هغه کې زما د پاره هم ژړا لازمه وي، زه به هم در سره وژاړم، او که داسې کار وي چې په ما تعلق نه لري، ستاسې د پاره به در سره وژاړم، یعنی ستاسې د زړه ښه کېدلو د پاره به در سره وژاړم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په هغه عتاب چې د الله جل جلاله له طرفه نازل سوی وو خبر کی، او عمر رضی الله تعالی عنه هم ورسره ژړل. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل په والله هغه عذاب ما تر اشکار کړل سو، او که هغه عذاب نازل سوی وای بل عمر بل څوک بنوای ځنی خلاص سوی. د منافقانو سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شدت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لره د شدت او سخت دریز په سبب په خپل ژوند کې یو عجیب واقعې پېښ شوې ده چې شاید د هغه په سبب اعدام سوی وای. هغه واقع داسې و، د منافقانو څخه یو نفر ورته راغلی، یعنی یو سړی و چې په ظاهره یې ایمان ښکاره کاوه، ځان یې مسلمان باله. د دغه سړي د یوه یهودي سره دعوه وه. دغه منافق ورته وویل چې د فیصلې دپاره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسو. یهودي هم قبول کړه، ځکه هغه پوهېدی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ظلم نه کوي او حق و حقدار ته ورکوي. نو منافق او يهودي د فیصلې د پاره ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغله، او هغه د دوی په موضوع کې حکم ځنی وغوښتي. څرنګه چې هغه منافق په دغه دعوه کې ظالم و، نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د يهودي په ګټه حکم وکي. د باندې چې راووتل، منافق دغه حکم او فیصله نکړه قبوله، او یهودی ته وویل د ابو بکر څخه به حکم او فیصله وغواړو. یهودی مجبور سو دا یې هم ومنل. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله، هغه هم د یهودی په ګټه حکم وکي. منافق بیا هم دغه حکم نکړي قبول، او ویل یا دغه فیصله هم نه منم، بلکې عمر ته به ورسو. هغه چې هر فیصله وکړه هغه می قبول ده. د منافق دا امید وو چې څنګه زه مسلمان یم شای عمر رضی الله تعالی عنه زما په ګټه فیصله وکړي. نو دوی دواړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د کور راووتی اول یهودی په خبرو شروع وکړه او ویل دغه نفر ستاسو مسلمان دی، زما او د په منځ کې دعوه وه. د هغې دعوې د فیصله کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلو. هغه علیه الصلاة والسلام زما پر طرف حکم وکی او ده نو منی. بیا ابو بکر ته ورغلو، هغه هم زما په ګټه حکم وکی او ده نکړی قبول. وای زه د بل چا حکم نه منم بیل استاد حکم څخه. نو اوس دغه دی تا ته راغلو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ومنافق ته وکتل اول آیا دی رشتیا وای؟ هغه منافق وویل هو، زنه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حکم قانع یم، نه ده ابو بکر، فقط ستا په حکم راضی کیږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل تاسی لږ صبر وکی. عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ننوتی او توره راواخسته. د کور څخه چې راووتی د منافق سر یې ور پریکی او ویویل ستا په باره کې زما حکم دغه دی، څوک چې د یوه داسې حقاني قاضي فیصله ونه مني لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه فیصله دې په دغه ډول سره وسی. دا موضوع پر مسلمانانو ډیره درنه سوه چې عمر یو مسلمان وژني. حتی د هغه وژل سوي منافق وارث ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د قتل دعوه دائره کړه او قسمونه یادول چې دغه مقتول د دې د پاره عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی وو چې شایي هغه په دغه معاملې کې د دوی په منځ کې صلح او روغ وکړي. د دې د پاره نو ورغلی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم او فیصله نه منل. موضوع تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د هغه منافق په عوض او بدله کې عمر رضی الله تعالی عنه قصاص کړي او وی وژني. ځکه دا یو مسلمان وژلی دی. څو د الله جل جلاله له طرفه دغه آیاتونه نازل سوه چې فرمایي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. چې دا د سورة النساء شپیتم نمبر آیات دی. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، آیا تا هغو کسانو ته ندی کتلی یا هغو کسانو ته نګورې چې په ظاهر دوی دعوه کوي چې دوی پر هغو شیانو ایمان راوړی دی چې تا ته نازل کړل سوی دي چې قرآن مجید دی او پر هغو کتابو یې ایمان راوړی دی چې تر تا د مخه نازل کړه سوی دي. دوی اراده لري چې خپل دعوې د فیصلې د پاره د شیطان و طرف ته وروړي او په تحقیق دوی امر کړه سوی دي چې د طاغوت او شیطان څخه منکر سي او هغه ونه مني او شیطان اراده لري چې دوی گمراه کړي په لری گمراهی سره. او نور ورستنی آیاتونه هم په دغه باره کې دي. بیا هم په دغه باره کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. چې دا د سورة المجادله 22 نمبر آیات دی. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هیڅ کله داسې قوم نسته چې دوی دې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان راوړی وي چې دغه قوم به د هغه چا سره دوستی کوي چې هغه څوک دی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي. که څه هم دغه مخالفین د دوی پلرونه وي یا د دوی زامن وي یا یې ورونه وي یا یې نور قوم او اقربا وي. مسلمان د هغه چا سره نه دوست کېدلای سي او نه یې دوست کیږي چې هغه دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالف وي. که څه هم دغه د الله او رسول الله سره مخالف نفر د ده د هغو ډیرو نږدې اقرباو څخه لکه پلار، زوی، ورور، قوم او قبیله وي. مسلمان د مسلمان دوست وي نه د الله جل جلاله د دشمنانو. همدارنګه د الله جل جلاله دا قول په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شداد سورة الأحزاب شپوش جرس نمبر آياتي. يعني كم وقت الله أو رسول الله دايو موضوع ببارك حكم أو أمر وكي هیڅ مؤمن سړی او مؤمن شذته دا نه دروا چې دوی لره دی په دغه کار کې اختیار وي او د خپل خوشي سره مطابق دي د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امر څخه مخالف عمل وکي. او هر هغه څوک چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اطاعت نکوي پس هغه څوک خامخه پشکاره گمراهی سره گمراه سو. دا ټول هغه آیاتونه دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موقف او دریزه تاییداوه او عمر رضی الله تعالی عنہ ته عفو وسوه. ځکه هغه منافق د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د حکم د نه منلو په سبب مرتد وبلل سو. ورونو کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د مسلمانانو حکم وسپارل سو او دی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفہ وګرځیدی، د هغه عصر او هغه زبانی واقعات به لږ ورسته په پوره تفصیل سره درته بیان سي. خو اوس فقط د رضی الله تعالی عنہ فضیلت او درجه بیانیش او ځینې هغه واقعات بیانیږي چې د هغو فتوحاتو او هغو عمومي واقعاتو سره تعلق نه لري کوم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په دوره کې پیښ شوي دي. هغه کارونه چې په اسلامي تاریخ کې د اول وار د پاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړی دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلفای راشدینو کې اول هغه څوک چې امیر المؤمنین ورته ویل سوی دی هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته څنګه اولی د امیر المؤمنین لقب ورکړل سو؟ د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې و هغه ته خلیفته رسول الله ویل کېده. بیا چې عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ سو ودته خلیفۃ رسول الله ویل کېده. ځکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ و او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفہ و. نو مسلمانانو ویل پر دې ډول خبره اوږدیږي که پس له عمر څخه بل څوک راغلی نو وهغه ته به خلیفته رسول الله وایو دا نه ده صحیح. نو د مشورې د پاره سره کښېنسته چې یو نوم پیدا کړي او خلیفته په هغه نامه سره ووایي او تر دې وروسته چې هر څوک خلیفه کیږي هغه ته به په دغه نامه ویل کیږي او دغه نوم به د مسلمانانو د خلیفه لقب وي. مسلمانان ناستی او مشوره سره کوي خو داسې نوم یې نه کوي پیدا چې دوی دې پرازي وي. دغه د مشورې په ورځو کې د عراق والي مسنا ابن الحارثة الشيباني رضي الله تعالى عنه دو نفر مدینه منورې ته را لېږلې و چې یو یې لبید ابن ربيعه العامري و او بل یې عدي ابن حاتم الطائي و دغه دو نفر د عراق څخه را ورسېدل او مسجد ته ور داخل شو. عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه یې ولدي دغه دو نفر و عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه ته وویل اجازه را واخله چې امیر المؤمنین ته ورسو. عمر رضي الله تعالى عنه وویل والله تاسو د هغه د پاره صحیح نوم پیدا کړی، موږ مؤمنین یو او هغه مو امیر دی. عمر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه تورغلي اول السلام عليك يا امير المؤمنين. عمر رضي الله تعالى عنه تول پدین امکدی چشی ولیده. عمر وویل لبید ابن ربيعه او عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنهما د عراق څخه راغله او شان یې چوکړه او ول د امیر المؤمنین څخه د ملاقات اجازه را واخله. په والله دوی ستا د پاره صحیح نوم پیدا کوي، ته مو امیر یې او موږ مؤمنان یو، نو د دغې ورځې څخه د خلیفه د پاره دغه نوم مقرر کړل سو. اول هغه څوک چې اسلامي تاریخ یې په وجود راوړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. د تاریخ لیکلو قصه او تاریخ ته ضرورت په دې ډول سره وه. کم وخت چې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شاوخوا وخپل والیانو او قومندانانو ته امرونه لیږل، ځینې وختونه به ضرورت پیښ سو چې هغه خپل امر ته تغییر ورکړي، نو به یې بل امر پسې ولیږي. خو هلته بیا د اوامرو په رسېدلو کې فرق راتلی، ځینې وختونه به اول امر تر دوهم امر وروسته ورسېدی او پر خلقو به موضوع مبهمه سوه چې په کم امر عمل وکړي. بل دا چې د بیت المال څخه به پر رعیتو د مالو ویشل یا د صدقاتو ویشل لیکل کېده چې وفلانی نفر ته ورکړل سوه. دلته به هم شک او ترتید پیدا سو. هو میاشت خو به لیکلې وه، مثلا پلانی ته په شوال کې ورکول سوه، خدا نه معلومېده چې په دغه اوسني شوال کې ورکړل سوه که د تیر کال په شوال کې. نو د اسلامي دولت مسؤولو کسانو وویل زموږ لیکنې باید د کال میاشتې او ورځې پوره تاریخ ولري. نو د دغه کار دپاره د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع سوې. چا وویل چې کارونه دي د روم په تاریخ ولیکل سي چې مسیحي یا میلادي تاریخ ورته ویل کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا نکړه قبوله، ویل یو خو دغه تاریخ اوږد دی او بل د مسلمانانو تاریخ نه دی. چا بیا وویل د فارس په تاریخ به لیکنه کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا هم نکړه قبوله، ځکه در رضی الله تعالی عنه غوښته چې امت مسلمه ځان ته خاص تاریخ ولري او په هغه سره د نورو ادیانو څخه فرق او امتیاز وسی، تر څو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه چې تاریخ به په اسلام سره لیکو. دا رأیی خوښه سوه. خو دلته بیا رأیی او نظریات مختلف سوه. چا ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد څخه به تاریخ شروع کو. ځینو ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت یا وفات د ورځې څخه به شروع کو. چا ویل د اسراء او معراج څخه به شروع کو. خو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه به را شروع کو. او دغه رای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښ کړ، ځکه د هجرت ورځ د اسلامي دولت د تأسیس ورځ ده. په هجرت سره د اسلامي دولت د جوړېدلو اساس او تاداو ایښول شوی دی. خو دلته بیا یو موضوع پیښ شو، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت په ربيع الاول کې شوی دی، نو تاریخ څنګه او د کومې میاشتې څخه شروع کی؟ آیا د کال و نظام ته تغییر ورکړي؟ چا ویل د ربيع الاول د میاشتې څخه به کال شروع کو، چا ویل د رمضان د میاشتې څخه به شروع کو، چا ویل د حج د میاشتې څخه به شروع کو. خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل د هغه وخت څخه به شروع کو چې خلق بیرته د حج څخه راځي چې د محرم میاشت ده او د کال شروع هم ده. خبره به معلومه وي. نو اصلا هجرت د ربيع الاول په میاشت کې سوی دی او کال یې د محرم څخه شروع کړي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې اسلامي تاریخ یې اشی دی. اول حاکم چې په خپل یې د شپې پیرا او غزمه کړی ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بشر په تاریخ کې هغه اول حاکم دی چې هر شپه به د شهر په کوڅو او سړکانو کې د دې د پاره ګرځېدی چې د نږدې څخه د خلقو په حال ځان خبر کړي. کبه چیرې په یو کور کې کم مشکل او تکلیف پیښ وو د هغه د حلولو د پاره لازم اقدامات کول چې دغه د شپې په پیرو او غزمو کې ډېر واقعات پیښ شوي دي چې د هغو واقعاتو د جملې څخه به یې څو واقعات درته بیان سي. اول، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر کړی وو چې هیڅوک به په شیدو اوبه نه ګډوي. نو یو شپه چې دی رضی الله تعالی عنه په غزمه ګرځېدی د یو کور څخه یې د هغې مور او لور په منځ کې چې شیدې یې خرڅولې داسې سوال او جواب واورېدی. مور ولور ته وایي په شیدو اوبه ګډې که. لور ویل آیا امیر المؤمنین دغه کار نه دی منع کړی؟ مور ویل عمر په موږ څه خبر دی او موږ څه ویني؟ لور ویل که مو عمر نه ویني الله مو ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغې نجلۍ په خبرو ډیر خوښ او راضي سو. نو یې دغه کور نشانی کوي او لاړی. په سهار کې یې خپل زامن را وغوښتل، دغه قصه ورته وکړه او ویل په تاسو کې یو باید خامخه دغه نجلۍ د دې د تقوا په سبب په نکاح کې، او که په تاسو کې څوک دا کار نه کوي نو یې زه په نکاح کوم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه زوی چې عاصم نومېدی دغه نجلۍ په نکاح کړه. ورونو، تاسو متوجه یاست؟ امیر المؤمنین خپل زوی ته یو د شیدو خرڅونکې نجلۍ د هغې د تقوا په سبب ورغواړي. یا په بل عبارت، د امیر المؤمنین زوی یو د شیدو خرڅونکې نجلۍ په نکاح کوي. خدا کار د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پوهې سره څه عجب کار نه دی، ځکه پنځم خلیفه راشد عمر ابن عبدالعزیز د دغې نجلۍ د نسل څخه دی. هغه داسې چې د دغې نجلۍ د عاصم رضی الله تعالی عنه څخه لور پیدا سوه چې هغه لور یې عبدالعزیز ابن مروان په نکاح کړه، او د هغې څخه بیا عمر ابن عبدالعزیز پیدا سو چې د دغې نجلۍ لمسی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کډوسی سي. دوهم، یو وخت یوه قافله د شپې مدینه منورې ته راورسېده او هلته تر مدینه منوره د باندې خیمې ودرولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د ځان ملګری کړی چې راځه د دغې قافلې خبر واخلو. شپه تاریکه سوې، بلکې د شپې اخره حصه ده او د قافلې خلق ټول بده دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ملګری یې و قافلې ته نږدې کښېنسته، او بیا عمر رضی الله تعالی عنه و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته وویل دغه پاته شپه به دلې تیره کو او د دغه خپلو میلمنو څارنه یا پیره به کوو. دوی دوه ناست وه چې د یوه کوچني ماشوم ژړا یې واورېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لږ وخت انتظار وکړ چې شایي کوچنی چپ سي، مګر کوچنی پرله پسې ژاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تلوار د ژړا و طرف ته ورغلی. کم وخت چې هلته ورنږدې سو وایې اورېده چې د کوچني مور پر کوچني قهر او منت کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په خپلو رعیتو کې د یو کوچني ژړا هم نسي زغملای، نو یې د کوچني مور ته وویل ښځې د الله څخه وبېرېږه، کوچنی دې آرام که، او بیرته راغی پر خپل ځای کښېنستی. پس له لږه وخته بیا د ماشوم ژړا سوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورغلی او د کوچني مور ته یې ورغږ کړه ښځې درته ومې ویل د الله څخه وبیرېږه کوچنی دې آرام که. بیا ولاړی خو خپل ځای ته لا نه رسېدلی چې بیا د ماشوم ژړا سوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریم وار د کوچنی مور ته ورغلی او ورته ویې ویل وی حکې بده مور را معلومېږي ستا کوچنی ته څه پېښه ده چې نه چپېږي. ښځه نه ده خبره چې د چا سره خبرې کوي. ویل یا عبدالله دغه کوچنی په عذاب کړم، زه غواړم چې د تی څخه یې پرېکړم او دی تی غواړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ولې یې د تی څخه پرې کوې؟ ښځې وویل ځکه عمر د تی و کوچنی ته تنخانې ورکوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د وارخطایي څخه یې سا لنډه لنډه کېدل وویل کوچنی دې د څو عمر دی؟ ښځې وویل د اتو نو میاشتو دی. عمر رضی الله تعالی عنه وویل وی حکې تلوار مه پر کوه. خیر حضرت عمر او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهما دواړه د سهار لمانځه ته مسجد نبوي ته راغل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای عمر رضی الله تعالی عنه د دغې ورځې د سهار لمونځ راکړي، مګر د ډیر ژړا په سبب څوک د ده په قراءت نه پوهېده. کم وخت چې سلام وګرځاوه نو یې وویل عمر څومره بدبخته دی، د مسلمانانو څونه اولادونه به یې وژلي وي. او بیا یې امر وکړ چې په مدینه منوره کې دې جار ووهل سي چې کوچنیان تر خپل وخت د مخه د تی څخه مه پرېکوئ. موږ د مسلمانانو و هر کوچني ته د زیږېدلو د ورځې څخه هغه د بیت المال تنخوا ورکوو. او بیا یې دغه امر د شارو و ټولو والیانو ته ولیکئ. دریم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل عادت سره سم یو شپه د مدینه منوره په کوڅو کې په غزمه یا پیره ګرځېدی چې د یو کور څخه د یوې ښځې آواز واورېدی چې دغه بیتونه د ځانه سره ویل تطاول هذا الليل تسري كواكبه وارقني ان لا ضجيع الاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا مؤكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه. چدبيتو ترجمة په اختصار سره داسې ده: نن شپه ډېره اوږده سوه، ستوري یې ښکاره سوه، او دا چې زما سره په بستر کې داسې څوک نسته چې لوبې ورسره وکم پریشانه کړی یم. په والله که د الله جل جلاله څخه د دغه کار د عواقبو بیره نه وای اوس به د دغه کټ طرفونه شورېدلی. مګر زه د هغه سارون کې څخه بیریږم چې زموږ پر ځانو مقرره دی او زمانه هغه لیکونکی نسی ضعیفه کولی. زما د رب څخه بیره او حیا ما د دغه کار څخه منع کوي، او د خپل خاوند عزت او اکرام د دې لپاره کوم چې دی و خپل مرتبې او مقام ته ورسیږي. یعنی دغه درې شی ما د دغه کار څخه منع کوي چې د کټ طرفونه می شورېدلی، د خپل رب څخه بیره او حیا، او د خپل خاوند عزت او اکرام. په سهار کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه کور د خاوند پښتنه وکړه چې څوک دی او چیرې دی. ورته وویل سوه چې هغه فلانی دی او جهاد ته تللی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل لور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته ورغلی او د هغې څخه پوښتنه وکړه چې لورې، یوه ښځه څونه موده بې له خپل خاونده صبر کولای سي؟ لور یې وشرمېدل او د ده د پوښتنې جواب یې ور نه کړی. خو ده بیا په تکرار سره ورته وویل او د دغې پوښتنې سر او سبب یې هم ورته ووایه چې زما پوښتنه د یوه شرعي غرض په سبب ده. نو لور یې وویل ښځه یوه دوه درې میاشتې پوره صبر کولای سي، خو د څلورمې میاشتې په تېرېدلو سره بې صبره کېږي. بیانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وخپل ټول قومندانانو ته ولیکل چې هیڅوک دې تر څلورو میاشتو زیات د خپل کور څخه نه غایبېږي. ورونو تاسو پوسوست چې د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ دغه امر چې تر څلورو میاشتو زیات به څوک د خپل کور یا خپل زوجې څخه نه مسافر کیږي و هغه کسانو ته وو چې دوی د اسلامي دولت د سرحدو د ساتلو د پاره یا د جهاد فی سبیل الله د پاره د خپل کور څخه مسافر کېدل. نو د هغه کسانو په باره کې څه فکر کوي چې الله جل جلاله پر خپل کور پر ډوډۍ ورسولې وي خو دوی فقط د ډیرو پیسو د ګټلو د پاره یا د ښه ژوند د برابرولو د پاره په کلو کلو د خپل شذو او کورو څخه ورکوي خپل اولادونه به سرپرست پرې ایشي وي. آیا دغه کسان تر الله جل جلاله او خپل کورنۍ او خپل اولادو پورې نه دي مسؤله؟ او که فرضاً د دغو کسانو په کورو کې کم ناوړه غیر شرعي کار پیښ شي آیا د دوی څخه د الله جل جلاله په حضور کې د هغه کار د پیښېدلو پوښتنه نه کیږي؟ خیر څلرم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل عادت سره سم د شپې په مدینه منوره کې ګرځېدی چې لري اور ولیدی. نو د اور و طرف ته ورغلی هلته ولیده چې واشه زده او کوچنی ماشومان ورسره دي شذي یو دیت پر اور ایشی دی او په دیک کې وبه ایشی او ماشومان ورته جاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورنږدې سو وی ټخل یا غاړه تازه کړه او ویول ای د اور خلقو نږدې درسم شذي ول هو راس. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نږدې ورغلی ویل څوک یاست او دغه ماشومان دی ولی جاړي؟ شذي ول والله موږ په سفر کې یو او خواړه نه لرو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل په دغه دی کې چی شي دی؟ شذي ول په دی کې اوبه دی ماشومان په خطاباسم ګوند بيدس. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل ولی و دغه حال ته رسیدلی است؟ شذي ول که عمر ابن الخطاب په موږ ځان خبره ولای زموږ په دغه حال نه وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ته لږ انتظار وکه زه راځم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره یو مرایي ورسره وو چې ارفاع نومېدی و هغه ته وویل د مسلمانانو بیت المال ته پسې راځه. ارفاع وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې تیز رهي وو یا یې داسې غستل چې زه نه شوی پسې رسېدلی. څو و بیت المال ته ورسېدی د هغه ځای څخه یې د اوړو یوه ګونۍ په شا کړه او نور د خوړو شیانې ورسره راواخیستل. مرئی ورته وویل یا امیر المؤمنین دا ماته راپرېږده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل په ورځ د قیامت به یې څوک راسره وړي او ویل راڅخه لیرې سه زه هغه څوک یم چې د دوی خدمت به د دې دپاره کوم چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله د دوی حساب راسره ونکړي تر څو هلته ورورسېدی او د ښځې سره یې د خوړو په پخولو او د اور په بلولو کې کومک کاوه تر داسې اندازې چې د اور د پکولو په وخت کې به یې د اور لمبه وژرې ته ورنږدې سوه تر څو چې ماشومان یې ماړه کړه او ښځې ته یې وویل سهار د امیر المؤمنین کور ته راسه شایي چې ما هلته ووینې. او ښځه دغه ورته وایي والله ته تر عمر ابن الخطاب ښه او بهتر یې کما قدرت لودلای ته به مې د عمر ابن الخطاب پر ځای د خلقو امیر کړی وای. پنځم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر داسې اندازې د مسلمانانو په کارو کې ځان ستړی کاوه چې هر شپه به د ښار په کوڅو او اطرافو کې د دې د پاره یوازې ګرځېدی چې د خپل رعیت په حال خبر وي او د ضرورتمن یا حاجتمن سره کومک وکړي. نو د خپل عادت سره سم یو شپه ګرځېدی ویلې چې د ښار په خلک یو سړی د یوې کوډلې په خلک ناس دی او د نن په کوډله کې د شذ زګروي دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هلته ورغلی اول سړی صدر ته پیښه ده. سړی وویل شذ می یوازې ده او د ولادت پر حال ده او زه نه پوهیږم چې څنګه کومک ورسره وکم. ځکه دغه شزه او خاوند یې د صحرا څخه راغلی و او دلته د دغه کوډلی سره د شپې تیرولو دپاره اړولی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته فکر مه خرابو، لږ صبر وک. او دی په تلوار خپل کور ته ولاړ. هلته یې و خپلې زوجې ام کلثوم بنت علی رضی الله تعالی عنهما ته وویل آیا داسې ثواب غواړې چې په هغه سره جنت ته داخله سي؟ ښځه یې ورته وویل دغه ثواب څه شی دی؟ در رضی الله تعالی عنه ورته وویل یوه نابلده ښځه چې څوک نه دي ورسره د ولادت پر حال ده. ښځه یې ورته وویل هو که ستا خوښه وي در سره ځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځینې هغه شیان چې د ولادت په وخت کې ضرورت ورته پیښیږي لکه اوړه، غوړي، د کوچنی د تړلو لپاره څه ټوکران او څه لوښي پر خپلو اوږو ورسره واخیستل او خپلې ښځې ته یې وویل په ما پسې راځه. بیا نو دواړه په تلوار د هغې کوډلې و طرف ته ولاړل. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د امیر المؤمنین ښځه د هغه مسافرې ښځې د کومک دپاره خیمې ته وردننوتل او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د باندې د ښځې د خاوند سره کښېنستی. هلته یې د برې د نغري پر قسم کښېښولې او سربېره یې دیګ پر کښېښاوه او په دیګ پسې اور بل کړي. اوس د هغه ښځې دپاره خواړه پخوي او هغه سړي ته د لاسایانه هم ورکوي. شایي چې هغه سړی به د خپل ځانه سره ویل چې دغه سړی د خلافت دپاره تر عمر حقدار دی. پس له لږه وخته د خیمې څخه د کوچني ژړا واورېدل سوه. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د خیمې څخه ور ژغ کړه ویل یا امیر المؤمنین پر ملګري دې زیری وکه، زوی یې پیدا سو. سړی وارخطا او په تعجب کې سو چې دغه د ده سره چې مرسته کوي دا امیر المؤمنین دی. سړی غواړي چې یو څه ووایي مګر د ویلو قدرت یې د لاسه ورکړی دی. هم شرمیږي، هم خوشاله دی، هم په حیرت او تعجب کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سړی دغه ټول حالات حس کړه او سړی ته یې وویل ته آرام کښېنه، مه وارخطا کېږه. امیر المؤمنین دیګ ور واخیستی و کډولې ته ور نږدې سو او خپلې ښځې ته یې ور ژغ کړه یا ام کلثوم دغه دیګ در واخله او دغه مور ته خواړه ورکه او مړه یې کړه. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په هغه ښځې تر مړېدو خواړه وخوړل او بیا یې دیګ د پاته خوړو سره و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه دیګ د ښځې و خاوند ته کښېښاوه او ویل خواړه وخوره او ځان مړ کړه ځکه ټوله شپه ویښ او په تکلیف وې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ښځه پس له هغه څخه رهیس و چې سړی ته یې وویل سهار بیا مدینې منورې ته راسه چې د بیت المال څخه ستا د ضرورت شیان درکم او د دغه کوچني ته دې تنخواه مقرره کړم. شپږم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په ښار کې د شپې ګرځېدی چې یوه ښځه یې ولیدل چې یوازې رهیده او د اوبو یو لوی ژی ورڅخه دی. دی رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو او د هغې د حال پوښتنه یې وکړه. دا ور معلومه سوه چې ښځه عیالداره ده او نوکر نه لري. دغه ښځې به انتظار کاوه چې شپه به تاریکه سوه نو به راووتل چې خپل کور ته اوبه یوسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه ژی واخیستی او ورسره وړي یې. ښځه یې نه پیژني چې دا څوک دی تر څو کور ته ورسېدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې و ښځې ته ژی ورکاوه نو یې ورته وویل کله چې سهار سي عمر ته ورسه چې د اوبو راوړلو دپاره یو نوکر درکې. ښځې وویل عمر ډېر کارونه لري، خدای خبر چې زه یې چیرې پیدا کړم. ده ورته وویل ته ورسه ان شاء الله تعالی پیدا به یې کړې. ښځې هم د دغه ښه سړي په مشوره عمل وکړي او سهار د امیر المؤمنین کور ته ورغله. مګر په ډېر حیرت سره یې ولیده چې دا هغه د برایې شپې سړی دی او په تعجب سره یې ورته وویل نو ته هغه یې؟ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه وخندل او امر یې وکړي چې ښځې ته دې نوکر او مصرف ورکول سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې خپل والیان او امیران یې په کال کې یو ور د حج په موسم او فمناک د دې د پاره سره راټولول چې د هغو څخه د تیر کال د هغو د کارو پښتني وکي او هغو ته د راتلونکي کال مسؤلیتونه وروشي. محترم ورونو، څرنګه چې فتاه پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث یا پاته بیان به په راتلونکې اوومه پته کې واورئ انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو الدعاء بأميد.